Thijssen. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De stofwolken zijn neergedaald in Rotterdam, waar tienduizenden mensen op de Coolsingel stonden voor de huldiging van Feyenoord. En Turkije kan zich opmaken voor een tweede ronde bij de presidentsverkiezingen. Overal meer in het NOS-journaal, Robert Baltus. Ja, want de Turkse president Erdogan heeft net geen absolute meerderheid gehaald bij die presidentsverkiezingen en daarom is er een tweede stemronde nodig. De belangrijkste uitdager van Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, haalde net geen 45% van de stemmen. Erdogan haalde 49,5%. Beide kampen maken zich nu op voor nog eens 2 weken campagne voeren, zegt correspondent Mitra Nazar. Erdogan zei eerder vandaag al dat hij een tweede ronde prima zou vinden. Hij lijkt zeker te zijn dat hij dat gaat winnen. De oppositie, daar is de sfeer een stuk bedrukter. Dat Kılıçdaroğlu zo ver is achtergebleven op Erdogan, dat had men toch niet verwacht en zeker niet gehoopt natuurlijk. Op 28 mei moet de beslissende stemronde worden gehouden. In het Marengo-proces hebben de advocaten van een medeverdachte van Ridwan Taghi gezegd dat ze bezorgd zijn over de toekomst van de advocatuur. Advocaat Christian Vlokstra noemde de aanhouding van zijn collega Ines Wesky een schok en noemde haar rol als advocaat van de hoofdverdachte de meest ingewikkelde rol in een proces dat qua verharding geen gelijke kent. De advocaten herhaalden ook hun kritiek op de inzet van een kroongetuige, waardoor volgens hen onbeheersbare risico's de rechtszaal ingebracht worden. En ze vroegen de rechtbank daar in het vonnis een oordeel over te geven. Staatsmedia in Belarus hebben een foto gepubliceerd van president Lukashenko na aanhoudende geruchten dat hij ziek zou zijn. Hij staat in een bos met zijn hand in het verband. De 68-jarige Lukashenko is al dagen niet in het openbaar verschenen. Gisteren zou hij in Minsk een toespraak houden, maar dat ging niet door. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er binnenkort nieuws komt over een straaljagercoalitie. Zelensky sprak eerder vandaag met de Britse premier Sunak, die op korte termijn Oekraïense piloten wil gaan trainen op westerse gevechtstoestellen. Groot-Brittannië gaat ook honderden aanvalsdrones, luchtdoelraketten en ander luchtafweer leveren aan Oekraïne. Bondscoach Ronald Koeman heeft de voorlopige selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de Nations League Finals, die volgende maand in Nederland worden gespeeld. AZ-speler Reinders zit erbij, net als 3 spelers van landskampioen Feyenoord. De Nederlandse bank heeft in het geheim 200.000 kilo aan goudstaven en gouden munten verhuisd. Vandaag was het laatste transport van de goudreserves die 10,4 miljard waard zijn. Het is ongeveer 30% van het goud dat Nederland heeft. De rest ligt in het buitenland, vertelt Koen Voormeulen van DNB. We hebben ook nog iets meer dan 30% in Amerika liggen. En iets minder dan 20% in Engeland en iets minder dan 20% in Canada. Dus we hebben het mooi verspreid over bevriende landen, zal ik maar zeggen. Ook de strategische voorraad bankbiljetten ter waarde van 4,5 miljard is verhuisd. Het goud en de bankbiljetten lagen jarenlang onder het DNB-hoofdkantoor in Amsterdam en werden vanwege een verbouwing eerder al naar Haarlem gebracht. Het goud en de bankbiljetten zijn nu naar het nieuwe DNB-centrum in Zeist verhuisd. Reizigers van een trein naar Wenen hoorden gisteravond delen van een toespraak van Adolf Hitler via de intercom. Ook Heil Hitler en Sieg Heil kwamen langs. De politie hield 2 verdachten aan. De verdachten zouden met een sleutel de kastjes van de intercom hebben geopend en een mobiele telefoon bij de microfoon hebben gehouden. Op die telefoon speelden ze de bewuste opnames af. Reizigers reageerden verbaasd en verbijsterd op de omroepberichten, zoals te zien op Twitter. Het weer bewolkt, lichte regen trekt van west naar oost. Vanavond wordt het droog en klaart het op. De temperatuur daalt van 5 naar 9 graden. Morgen een frisse noordwestelijke wind. Het wordt 13 tot 15 graden, aan de kust buien. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemiddag. Een hele goede middag, Mark. Vooral vertragingen nu bij Amsterdam en bij Rotterdam. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat namelijk tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer file. Door een ongeluk op de A10 heb je op de A4 een half uur vertraging. De A10 zelf is inmiddels weer vrij. De A10 West richting de A10 Zuid heb je nog 10 minuten vertraging tussen Slotermeer en Oud-Zuid. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Krooswijk ben je 25 minuten langer onderweg. Grootmeesters en Virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Morgenavond in Close-up, een documentaire over interieurarchitecte André Poetman, die wereldberoemd werd met haar ontwerp voor het New Yorkse luxe hotel Morgans. Interieurarchitectuur in Close-up, morgenavond rond 22:30 op NPO 2. AWB, hoe kan ik je helpen? Hoi, klopt het eigenlijk dat mijn stroom goedkoper is als het waait of als de zon schijnt? Met het dynamisch uurtarief van ANWB kun je jaarlijks flink besparen op je energierekening. Zeker als de zon schijnt of als het lekker waait. Ja, de groenste energie is de goedkoopste energie. Bereken jouw maandbedrag op anwb.nl/energie. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke klanken, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. De groenste energie is de goedkoopste energie. Check anwb.nl/energie. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan, de familie. NPO Radio 1. NOS NTR. The voting process was generally well organized. Turkish people are committed to exercising their democratic rights to go and vote. We found that the campaign itself was competitive and largely free. And that they value the democratic institution. And we have to see what the second round brings. Ja, tweede ronde dus bij de Turkse presidentsverkiezingen. En die zijn dan over een kleine 2 weken. Mark Visser. Nieuws & Co. De zittende president Erdogan kreeg dan wel meer stemmen dan zijn grootste concurrent, Kılıçdaroğlu, maar niet genoeg om meteen te winnen. Erdogan haalde om precies te zijn 49,5% van de stemmen. Kılıçdaroğlu 44,9%. Buitenlandredacteur Gusa Ersetin in Istanbul. Jij bent vandaag de straat op gegaan, hebt daar mensen gesproken. Wat vertelde die jou? Ja, ik ben naar verschillende wijken geweest. Als je naar wijken gaat waar veel aanhangers van de Turkse president wonen, nou, die waren best wel tevreden. Sommigen zeiden zelfs, nou, ik was eigenlijk nog wel vrolijker geweest als het meteen in de eerste ronde geklaard zou zijn geweest. Dus ze zeggen, nou, de aanhangers zeggen, het moet gewoon zijn zoals het is. We hebben een goed systeem. Tuurlijk zijn er problemen, maar we moeten er even doorheen en dan komt alles weer goed. Nou, hele andere geluiden als je naar wijken gaat waar veel aanhangers zitten van de oppositie. Daar zag je echt heel veel teleurstelling. Ik heb zelfs een mevrouw kort even gesproken over de verkiezingen, maar die was een beetje emotioneel, dus die kon ook niet meer verder praten. Als je ze ook vraagt van hoe voel je, krijg je echt te horen van ik heb heel slecht geslapen. Want die uitslagen kwamen natuurlijk steeds binnen. En dat duurde volgens mij tot midden in de nacht, tot 2-3 uur. Mensen zaten natuurlijk voor de Turkse televisie. Nou, en iedereen zei bijna, ik heb heel slecht geslapen. Ik ben ontzettend teleurgesteld. Ze hadden echt verwacht, heb ik het idee, dat meteen in de eerste ronde de oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu zou winnen. Ja, daar zit het hem dus in. Eigenlijk op basis van die peilingen, waar Kılıçdaroğlu ook voorop stond. Daar werd zoveel hoop uitgeput. En dan zijn ze bang voor die tweede ronde. Hoe komt dat? Ja, want je hebt nog een derde kandidaat. Die had iets van 5% van de stemmen. Nou, die doet nu niet meer mee. Maar ze zeggen dus dat die stemmen van deze man waarschijnlijk naar Erdogan zullen gaan. Dus je merkt ook al heeft de oppositieleider vandaag een video gemaakt, hè, we gaan door. Ik vraag me af of hij daarmee ook zijn aanhangers echt kan bereiken. Dus dat de oppositie weer hoop krijgt van om die tweede ronde toch Erdogan te kunnen verslaan. Want je hoorde dit namelijk vandaag ook op straat. Van het is nu voorbij. Dat soort geluiden hoorde je gewoon. Het is voorbij. Hij gaat nu gewoon winnen. Ik heb misschien een enkeling hier en daar gehoord die nog hoopvol zijn. Maar ze zijn echt teleurgesteld, de oppositie. Tenminste, de aanhangers in Istanbul. Ja, en komt dat ook omdat juist ook veel is gebeurd de afgelopen tijd in het nadeel van Erdogan? Zeker natuurlijk de aardbeving, de manier waarop hij daarop heeft gereageerd. Dat mensen zich ook afvragen opnieuw van hoe kan het dat hij alsnog de meeste stemmen heeft gekregen? Ja, maar dat is ook een terechte vraag. Want je hebt een economische crisis in het land, torenhoge inflatie, een aardbeving met 50.000 doden. Mensen slapen in tenten, in containers, gebouwen die niet aardbevingsbestendig waren, corruptie. Al deze problemen in het land. En dan zou je denken, maar hoe kan dat dan toch? Maar ja, ik ben natuurlijk ook in het aardbevingsgebied geweest. En er zijn nog steeds mensen die zeggen, ja, je kan je niet beschermen tegen zo'n natuurramp. En ook al stel je dan de vraag bijvoorbeeld, hè, maar ja, gebouwen in Japan heb je ook aardbevingen, dan kunnen ze gebouwen 9.1 aan. En dan zeggen ze, ja, maar ja, in Turkije lag het eigenlijk veel hoger. Het was veel zwaarder, die aardbeving. Dus mensen denken eigenlijk al na van, ja, hier kan je niet tegen beschermen. En wat ik ook opvallend vond, het is niet eens zo dat zij de problemen in het land ontkennen. Ze zeggen ook, er is ook een crisis, er is ook inflatie. Alleen wij hebben vertrouwen in dat het met Erdogan goed gaat komen. Ze noemen dan op, je hebt voor Turkije, zeggen ze, een sterke leider nodig. Er is op dit moment een oorlog in Oekraïne. Dan zien ze dus eerder een Erdogan de buitenlandse reizen maken en met de buitenlandse leiders praten dan de oppositieleider. En ze zijn ook heel bang, een religieuze achterban is ook heel erg bang dat ze dan bepaalde vrijheden weer moeten inleveren. Vrijheden die Erdogan het voor ze mogelijk heeft gemaakt. Vroeger was het bijvoorbeeld in Turkije verboden om met een hoofddoek te gaan studeren. Nou, onder Erdogan is dat allemaal teruggedraaid en mochten vrouwen met een hoofddoek gaan studeren. Dat soort opmerkingen hoor je ook, van dat ze heel erg bang zijn dat ze dat soort dingen moeten inleveren. Dus ik denk, al die dingen bij elkaar opgeteld zijn, ja, ondanks alle problemen in het land, hebben ze toch vertrouwen in hem. Ja, en dat maakt het dan lastig voor Kılıçdaroğlu om daar de komende 2 weken, hè, want die heeft hij dan nu, ja, toch ook weer opnieuw campagne te gaan voeren om mensen toch op andere gedachten te gaan brengen? Zeker, maar de oppositie is wel hoopvol. Kılıçdaroğlu zei zelf van, hè, er is een tweede ronde, we kunnen hem nog verslaan. Want het is nog nooit eerder voorgekomen dat Erdogan naar een tweede ronde gaat. Dus het is ook hoe je er naar kijkt. Hij heeft het hem zeker moeilijk gemaakt met 6 partijen. Dus de vraag is nu, hoe gaat hij die aanhangers weer bereiken? Of de mensen bijvoorbeeld die niet zijn gaan stemmen, of de mensen die twijfelen om toch naar die tweede ronde gaan. Te gaan. Dus het worden de komende weken wel spannende weken. Overigens gaan de Turkse Nederlanders natuurlijk ook weer opnieuw stemmen. Waarschijnlijk gaan zij dan al eerder stemmen. De tweede ronde in Turkije is op 28 mei. En de Turkse Nederlanders mogen al van 20 tot en met 24 mei naar de stembus. Wat ik overigens zelf nog heel opmerkelijk vond. Mm-hmm. Toen de mensen hier hoorden dat wij van de Nederlandse televisie waren, kregen we ook nog te horen dat ze het niet echt fijn vonden dat Turkse Nederlanders zijn gaan stemmen in Nederland. Want de oppositieaanhangers zeiden, ze leven daarin alle vrijheid en dan stemmen ze op Erdogan. Maar dan bepalen ze voor ons hoe de toekomst hier eruit ziet. Ja. Dank, Guse Ersetin, vanuit Istanbul. Het was een groot feest vanmiddag in Rotterdam. Tienduizenden mensen juichten de Feyenoordspelers en staf toe die op het bordes van het stadhuis stonden. De Coolsingel, het Hofplein en de omgeving daar stonden allemaal al 's ochtends vroeg vol met supporters van de club. Na urenlang wachten gingen de spelers dan rond 12 uur het bordes op. Een zee aan rode rode fakkels, rookpotten en groen-witte vlaggen als de spelers en Feyenoord-trainer Arne Slot het bordes opkomen. En vooral bij de Oostenrijkse verdediger Trauner zitten de Feyenoord-liedjes er goed in. Succestrainer Arne Slot roemt de wisselwerking tussen spelers en publiek. Nu zijn we niet alleen trots op de manier waarop we gespeeld hebben, maar zijn we ook landskampioen. Deze gasten die hier staan, die hebben zoveel tegenstanders van het veld afgeblazen. Maar als dat nog niet lukte na 85 minuten, dan brachten jullie op die jongens over het DNA van deze club. Nooit opgeven en altijd doorgaan. En daarom lukte het jullie samen om die wedstrijden nog te winnen. Feyenoord-fans zijn overal vandaan gekomen voor de huldiging. Ik kom helemaal uit Friesland, dus we zijn rond 2 uur al vertrokken. En we stonden hier al om 5 uur, dus ja, dan is het wachten en uiteindelijk dan kom je er wel. Heb je nog iets van geslapen vannacht? Nee, helemaal niet. Helemaal niet, maar dat maakt allemaal niet uit. We staan hier met z'n allen, dus ja, we gaan er een mooi feestje van maken. We waren hier 7:30 gelijk doorgelopen. En dochter mee? Nee, mijn nichtje. Ik ben nichtje van haar. Moest je niet naar school? Nee, ik ben bij de oogarts. Oh. Ik moest naar de oogarts. Hoe is het bij de oogarts? Goed, leuk. Kun je het podium een beetje goed zien? Echt zeker. Uit Den Helder kom ik. 5 uur zak in de trein van de burger. We gaan er even lekker van genieten. De hele dag. En dan straks weer terug naar huis. Middenvelder Mats Wiever heeft net als de supporters een topdag. Ja, het was geweldig. Je maakt je natuurlijk wel een beetje een voorstelling hoe het gaat zijn. Je hebt natuurlijk wel eens beelden gezien van vooral van 4, 5 jaar geleden. Ik weet niet precies meer, 2017. Dus dan weet je hoe het kan zijn. Maar als je er eenmaal zelf staat, is dat wel heel erg genieten. Ja. Is het echt zo magisch als dat je je van tevoren voorstelt? Ja, eigenlijk wel, ja. Dat al die mensen, ja, iedereen is blij. Ja, en dat er dan zoveel mensen hier komen, gewoon eigenlijk om, ja, we voetballen eigenlijk alleen maar zo. Maar iedereen leeft er eigenlijk voor, dat merk je wel heel erg, ja. Met 12:45 vertrekken de spelers van het balkon en druppelt de koolsingel weer langzaam leeg. Het was heel leuk, ik ben een beetje mijn stem kwijt volgens mij. Het was heel leuk. Ja. Na 6 jaar is het echt fijn om eindelijk weer een keer te winnen. Landskampioen. Ja, helemaal mee eens. Fantastisch weer om mee te maken, hè. Wat vond je het mooiste moment? Toen Arne Slot even opkwam. Arne en Koksjoe natuurlijk met zijn gebrekkige woorden. Mooi man, lekker even die valse teksten. Iedereen meezingen, heerlijke dag man, mooi. Heerlijk. Ik heb Arne Slot niet horen zeggen dat hij nog een jaartje blijft. We gaan het hopen. Ik hoop het wel in ieder geval, ja. Het zou mooi wezen. Dan staan we volgend jaar weer hier. Na 6 jaar, geen kampioen, eindelijk weer op de kostsingel. Dik verdiend, we hebben maar 1 keer verloren. En ik hoop dat er nog veel mooie jaren zullen komen. Dolgelukkige Feyenoord-fans in Rotterdam. En bijdrage van verslaggever Vincent van Rij. Even naar Dennis Mooij bij de ANWB. Waar staat het vast, Dennis? Nou, vooral op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar voor het knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland bij Krooswijk. Maar daar is de weg weer vrij. De politie verzamelt op een onwettige manier informatie over onschuldige Nederlanders. Blijkt uit interne documenten en politiedossiers die RTL Nieuws in zijn bezit heeft. Het gebeurt al vele jaren en op grote schaal door een inlichtingendienst van de politie die door geen enkele instantie wordt gecontroleerd. Het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne komt waarschijnlijk wat dichterbij. NAVO-topman Stoltenberg verwacht dat de lidstaten in juli ja zeggen tegen een programma om Oekraïne te helpen om aan de militaire eisen te voldoen. Dat betekent onder meer dat het land de overstap moet maken van de middelen uit de Sovjet-tijd naar de NAVO-standaarden. En bijna 1,4 miljoen mensen hebben dit jaar de Keukenhof bezocht. 300.000 meer dan vorig jaar. De meeste bezoekers kwamen uit Nederland, zo'n 20%. Voor mij was het zeker 30, 40 jaar geleden dat ik hier geweest ben. Dus het is een openbaring om het te zien. Voor mij 22 jaar geleden liep ik hier met een hoogzwangere buik. Ik ben vroeger ooit als klein kind in de Keukenhof geweest. Maar daarna eigenlijk nooit meer. Dus nu met de kleintjes. Ook veel Duitsers, Amerikanen en Fransen kwamen naar Lisse. Er waren minder Chinezen. De Keukenhof was open tot en met gisteren. Zometeen gaan we het hebben over twee nieuwe Rembrandts die zijn ontdekt. Maar eerst I Feel Like Dancing van Jason Mraz op NPO Radio 1. I like to dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I gave it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing. I feel like dancing. Het was een tijdje stil rond hem, Jason Mraz, maar hij is terug met I Feel Like Dancing. 2 jaar lang lagen ze in het diepste geheim in een kluis van het Rijksmuseum. 2 kleine portretjes uit de 17e eeuw van een man en een vrouw. En na uitvoerig onderzoek worden ze nu toegeschreven aan Rembrandt van Rijn. En ze worden geveild in Londen en dat zorgt natuurlijk voor de nodige opwinding in de kunstwereld. Mark Robin Visser ging naar het Rijks in Amsterdam. Het laatste nieuws uit het Rijksmuseum is dat er geen tickets meer zijn, althans voor vandaag. Het is een compleet volle bak. Maar gelukkig mag ik met Jonathan Bikker mee. We gaan naar de Gouden Eeuw, zelfportret uit 1628. Oh, dat is dat kleine schilderijtje wat die meneer aan het fotograferen is nu. Ja. Dat is echt weer een foto van een portret, maakt u dan? Ja. Dat is ook niet een heel groot schilderijtje. We moeten even vertellen, die 2 schilderijtjes die nu geveild worden, dat zijn ook hele kleine werkjes. Ja, het zijn de kleinste portretten, formele portretten in het oeuvre van Rembrandt. Ze zijn, hoe groot zijn ze? 19,5 bij 16,5 centimeter. Zijn dat echt mini-portretjes? Het zijn mini-portretjes, ja. En heel los geschilderd, heel schetsmatig. Dus ze zijn van 1635. En op dat moment is Rembrandt de meest gewilde portretist van Amsterdam. Jan en Jaapgen dus, hè? Ja. U hebt ze in de ogen gekeken? Ik heb ze in de ogen gekeken, ja. En wat zag u toen? Zijn ze hier gekomen in Amsterdam? Ja, ze zijn hier gekomen en ze waren eigenlijk meer dan 2 jaar bij ons. Want dit gebeurde in de coronaperiode. Heel moeilijk om niet iedereen, Jan en alle man, daarover te vertellen. U moest het allemaal binnenhouden. Ja. U vertelt dat u erachter kwam dat het Rembrandt was. Betekent dat u van tevoren dat nog niet zeker wist? Nee, ze waren helemaal onbekende schilderijen. En er zijn andere versies van deze schilderijen. Maar sinds 1968 zijn die afgeschreven. Geen Rembrandt. Geen Rembrandt. En als je ze ziet, dan is het heel duidelijk, ja, dat ze niet van Rembrandt zijn. Maar deze kleintjes dus wel. Ja, dus ja. In 1824 zijn ze ook al eens geveild, hè? Deze, toch? In 1824 was de laatste keer dat ze werden geveild. Er werd er toen ook al over gezegd dat het een Rembrandt was. Ja, toen Rembrandt werd er gezegd dat... maar toen was bijna alles van Rembrandt. Oké. Nou, hij is echt... Op zich makkelijk, maar... Pas sinds de tweede helft van de 20e eeuw... dat men echt heel erg kritisch... de Rembrandt Research Project, heel erg kritisch... naar het oeuvre van Rembrandt ging kijken en schilderijen eruit gooide die niet van hem waren. Wat maakt deze Jan en Joopje nou zo bijzonder voor u? Het zijn de kleinste formele portretten in het oeuvre van Rembrandt. Rembrandt heeft natuurlijk zijn moeder. Zij staat hier waarschijnlijk. Achter u, ja. En hemzelf natuurlijk. En hemzelf en andere familieleden heeft hij als model gebruikt. Maar hij heeft geen formele portretten gemaakt. Wel van de familie van Saskia, zijn vrouw. Maar niet van zijn eigen Leidse familie. En dus dit is familie. Dit is familie, ja. En het was echt een heel hechte band. Het zegt ook heel veel over de biografie van Rembrandt. In 1668 is Titus in Leiden... Ja, de zoon van Rembrandt. De zoon van Rembrandt. Hij is 28 en hij overlijdt. Plotseling overlijdt hij. Dit gebeurde in het huis van Karel van der Pluim. Wat weer een nazaat van die Jan was op dat kleine portretje. Ja, en het huis waarin dit gebeurde, waarin hij is overleden... de oorspronkelijke bewoners van dat huis waren de geportretteerden. Jan en Joopje. Ja. En dat huis werd dan vererfd met de ovaaltjes naar die kleinzoon. Die ovaaltjes hingen daar waarschijnlijk ook dus ik bedoel, in dat huis. Ik moet een beetje trillen als ik daaraan denk. Want ik bedoel, dichter bij Rembrandt kom je niet gewoon. Het is echt ongelooflijk, toch? Kunsthistoricus Jonathan Bikker over Jan en Jaapgen. De schilderijtjes zijn getaxeerd op zo'n 5 tot 9 miljoen euro. Volgens veilinghuis Christie's is dat, zou ik ook zeggen, een koopje. Zometeen, waar corona bij de meeste mensen naar de achtergrond is verdwenen... waart het coronaspook in de Giro d'Italia stevig rond. Klassementleider en topfavoriet Remco Evenepoel... is namelijk uitgevallen na een coronabesmetting. Waarom besmette renners nog naar huis moeten... vraag ik zometeen aan Jumbo-Visma-ploegleider Richard Plugge... en viroloog Mark van Anst. Kom naar Sieraad Art Fair. Daar koop je de meest unieke sieraden en juwelen direct van de ontwerpers. 18 tot en met 21 mei, Gashouder Amsterdam. Kijk op sieraadartfair.com. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben... en die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kalle, het nieuwe boek van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap... tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu al een favoriet van de boekhandel. Kalle van Bert Wagendorp. Nu overal verkrijgbaar. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, de hoofdpunten, Robert. Bij de Turkse presidentsverkiezingen is zittend president Erdogan de grootste geworden. Hij haalde meer stemmen dan zijn grootste concurrent Kemal Kılıçdaroğlu. Het komt wel een tweede ronde, want Erdogan die haalde niet de benodigde 50% van de stemmen. Ook Turkse Nederlanders kunnen hier opnieuw hun stem uitbrengen van 20 tot en met 24 mei. Staatsmedia in Belarus hebben een foto gepubliceerd van president Lukashenko na aanhoudende geruchten dat hij ziek zou zijn. Hij staat in een bos met zijn hand in het verband. De 68-jarige Lukashenko is al dagen niet in het openbaar verschenen. Gisteren zou hij in Minsk een toespraak houden, maar dat ging dus niet door. In het Marengo-proces hebben de advocaten van de medeverdachte van Ridwan Taghi flinke kritiek geuit op het Openbaar Ministerie. Ze maken zich zorgen over hun vak en zeggen dat het steeds lastiger wordt om het tegen het OM op te nemen. Vooral als er een kroongetuige is, omdat advocaten dan vaak belemmerd worden in hun vak, zo zeggen ze. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. De spits verloopt over het algemeen niet zo heel druk. Er staat bij elkaar opgeteld nu zo'n 360 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en in Brabant. Dit is wat er nu opvalt. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Soest ben je 20 minuten langer onderweg. Er staat 9 kilometer door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Een half uur vertraging. Ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Oss tussen Zon en Breugel en Uden-Zuid kost je dat een kwartier extra. En de A58 is als vanaf weer drukt van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp ben je een half uur langer onderweg. Voor het weer is hier Gerrit Hiemstra. Gerrit, voor we het over het weer van de komende dagen gaan hebben, wil ik heel even over afgelopen weekend. Dat festival Awakenings, een technofestival, was veel geluidsoverlast in de Haarlemmermeer. En dat had met het weer te maken. En ik dacht, nou, dat zal dan wel wind zijn geweest die ongunstig hoe kwam. Maar dat blijkt toch anders te zitten. Kun jij dat uitleggen? Ja, dat heeft te maken met een inversie, zoals wij dat noemen. En dat is een laag warme lucht in de atmosfeer. Normaal gesproken is de lucht dicht bij de grond het warmst. En vanaf de grond wordt het dan steeds koeler naarmate je hoger komt. Maar soms heb je een laag warme lucht in de atmosfeer, waarbij dus de temperatuur omhoog gaat in plaats van naar beneden. En het bijzondere is dat zo'n temperatuurovergang, dat noemen we een inversie, omdat het omgekeerd is ten opzichte van normaal. Inversie is omgekeerd. Ja. Maar het werkt voor geluid als een spiegel. Dus het geluid dat kaatst als het ware er tegenaan en kaatst dan weer terug naar het aardoppervlak. En daardoor kun je dat geluid veel verder horen. Dus gewoon kilometers dan, verder komt het weer terug. Precies. Maar bijna net zo hard. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het werkt vooral heel goed voor de lage tonen. Oh, die hoor je dan ook het verst. En bij zo'n festival heb je vooral heel veel lage tonen. Veel dus, bas. Ja, ja dat, dus dat, daar speelt het weer toch af en toe een rol bij. En kun je dus weinig aan doen ook als organisator als je dit hoort. Ja. Het kan natuurlijk een beetje zachter, maar... Ja. Dat is het dan wel. Aan het weer kun je inderdaad niks doen. Nee. Daar kun je ook verder niks aan doen, maar we zijn wel benieuwd wat je verwacht voor de komende dagen. Ja, het is zo dat we nu te maken hebben met een zwak front wat aan het passeren is. Daardoor regent het hier en daar en dat is een kou front. En daarachter zit wat koudere lucht en daar komen we de komende dagen in terecht. Dus dat gebeurt eigenlijk in de loop van de nacht, want het front het passeert vannacht. De regen die trekt dan weg naar het zuidoosten. En morgen voelt het dan een stuk frisser aan. In de noordelijke helft van het land kan dan nog een enkele bui ontstaan. Verder zijn er wolken en opklaringen, dus de zon die zal ook alweer tevoorschijn komen. De meeste zon overigens in Zeeland. Maximum temperatuur zo'n 11 tot 15 graden. En dat is gewoon echt koud morgen. De wind is uit het noordwesten, matig, kracht 3 tot 4. In het Waddengebied windkracht 5. Namorgen hebben we dan droog weer met zonnige periode. Maar het blijft frisjes tot en met donderdag met een graad of 15. Maar daarna blijft het droog. Het wordt wel weer geleidelijk warmer. In het weekend zaterdag 15 tot 20 graden. En zondag alweer boven de 20 waarschijnlijk. Dat willen we horen. Gerrit, dank je wel. Stilte. Stilte. Stilte. Stilte. Stilte. Stilte. Stilte. Stilte. Stilte. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl 50PLUS Mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vonden jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De Ronde van Italië staat op zijn kop omdat topfavoriet en de leider van het klassement Remco Evenepoel naar huis is vanwege een coronabesmetting. Gisteren won de Belg nog de tijdrit, maar een aantal uur later moest hij duidelijk maken dat hij moest stoppen. En er zijn deze Giro al meer renners vanwege een positieve coronatest naar huis. Contact nu met Richard Plugge, algemeen directeur van wielerploeg Jumbo-Visma en viroloog Mark van Ranst. Goedemiddag, beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. U te beginnen, meneer Plugge. U bent zelf niet in Italië bij het team, maar uw ploeg hoopt natuurlijk met Primoz Roglic de Giro te winnen. Ja, nu valt een van de grootste concurrenten weg. Hoe kwam dat nieuws bij jullie binnen? Ja, niet leuk, want je wil dat iedereen gewoon strijdt tot het einde. En dat wij de strijd met Remco hadden kunnen aangaan tot volgende week zondag. Maar ja, het is wat het is. En, het is COVID hangt als een zwaard van Damocles boven het peloton en dus ook boven ons. Dus ja, dat maakt het ook weer spannend. Ja, want het gaat wat meer rond. Wat is natuurlijk jullie ook hadden al in de Ronde van Zwitserland met Gezing en Vos die eruit moesten vanwege corona ook. Het is echt het spook wat rondwaart in het peloton. Ja, ik zeg wel, het vliegt rond. Nou, dat kan volgens mij niet, maar het gaat wel rond in het peloton. En renners die in Romandie inderdaad in Zwitserland reden, die waren ook echt ziek ervan. Echt een paar dagen flink ziek. Dus die hebben we ook niet opgesteld in de Giro. En nu in deze Giro zijn alweer een aantal renners ook ziek geworden, dan wel positief met symptomen. Ja, en dan is het toch het beste om eruit te gaan, om naar huis te gaan. Ja. Dan weet ik dat jullie in ieder geval al een soort mondkapjesplicht hadden, hè, bij interviews, dat jullie die gebruikten, maar dat deden niet alle ploegen. Nu wordt dat wel echt door de Giro-organisatie ook verplicht om mondkapje te dragen. Meneer Van Ranst, viroloog, verstandig om dat te doen? Ik denk het wel, ja. Ik denk eigenlijk dat zowel verantwoord als verstandig is om dat te doen. Zowel voor de ploeg als voor de renner zelf. Maar wellicht wel een beetje te laat. Want afgelopen week zagen we nog, toen ze op die hoge berg zaten, de Gran Sasso, dat ze met z'n allen naar beneden moesten. Bijvoorbeeld in gondels, tussen het publiek, de renners. Ja, daar is ook al genoeg gebeurd, zou je kunnen vrezen. Wel, er is één ding zeker. Op de fiets, dan gaat men geen COVID opdoen. Dus het zijn de momenten voor en na die wedstrijden die problematisch zijn. Wanneer dat gebeurt in zaaltjes die minder goed verlucht zijn. Ik heb de beelden gezien van de ploegvoorstelling. Ja, dat zijn heel veel, te veel mensen zonder mondkapjes op een te kleine ruimte. En dan krijg je problemen. Wanneer je een aantal ritten wint, ja, dan moet je naar de perszaal, dan moet je naar de dopingcontrole. Het zijn allemaal plaatsen waar het in dat reizende circus niet altijd makkelijk is om daar excellente ventilatie voor te voorzien. Nou is het vandaag een rustdag in de Giro. Had Evenepoel er ook voor kunnen kiezen om het even aan te kijken en bijvoorbeeld morgenochtend pas een beslissing te nemen van, nou ja, ik ben nog steeds positief, ik heb er last van, ik ga niet verder? Het was natuurlijk in de ploeg was het afgesproken dat wanneer iemand positief test, ja, dan gaat hij naar huis. dat doet men uiteraard alles. Men doet dat om de kopman te beschermen. Het is natuurlijk dan heel sneu wanneer het net de kopman is die als enigste positief test. Maar op dat moment dan de regels gaan veranderen, dat lijkt me dan ook wel moeilijk voor Soudal Quickstep. Dus het is sneu, het is heel spijtig voor de wedstrijd, voor de renner. Maar hij zei ook wel dat hij al wel wat symptomen voelde of zich niet 100% lekker voelde. En dat zag je misschien ook wel een beetje in de tijdrit, alhoewel hij die won natuurlijk. Ja, maar niet met de voorsprong die misschien vooraf werd verwacht. Nee, dat... dit was, wat was het, 30 kilometer of zo, of iets meer. Maar echt een vlakke rit. En dan wint hij met een seconde waar hij op een veel kortere tijdrit de boel op 3/4 minuut rijdt of meer. Dus ja, daar was misschien wel al wat aan de hand. En wanneer je dan ziet dat de echte koninginnenritten, ja, die moesten nog komen in de Giro, dan het werd er niet makkelijker op na die rustdag. Dan is dit de enige juiste beslissing. Hoe spijtig ook. Hoe is dat coronabeleid bij jullie in de ploeg, meneer Plugge? Ja, wij hadden denk ik wel inderdaad tot morgenochtend gewacht om aan te kijken van hoe ontwikkelt zich dat. Hè. Het is wel, wij hebben eigenlijk hetzelfde beleid hoor. Want positief testen plus symptomen. Ik neem aan dat hij ook symptomen had, dat weet ik niet. Dat is gewoon niet oké, natuurlijk. Kijk, ons beleid is heel simpel. Dat hebben we al jaren. We schermen ons af, we proberen een soort bubbel te creëren. Al voor COVID deden we dat. En nu na COVID testen we zodra iemand symptomen heeft. Of die ook op influenza en andere varianten. Als iemand symptomen heeft en positief is, ja, dan is het 9 van de 10 keer gelijk eruit. Alleen nogmaals, wij hadden denk ik in dit geval even de rustdag afgewacht. Van goh, hoe evolueert het en gaat het de goede kant op of gaat het de slechte kant op? Alhoewel dat ook gewoon de eerlijkheid gebied te zeggen dat de kans zeer klein is dat hij dan morgen alsnog aan de start staat. Maar ja, je wil de hoop zo lang mogelijk levend houden. Vindt het wel goed dat dus de verantwoordelijkheid bij de ploeg ligt en niet bijvoorbeeld bij de organisatie van de Giro in dit geval of de UCI? Ja, kijk, ik denk dat de medici hier... Het is geen meningen dingen. Het is gewoon een medicus die kan beoordelen van nou, deze renner is wel of niet in staat om verder te gaan. Er is een protocol waarbij de ploegarts moet overleggen met de rondearts en eventueel met de arts van de UCI. Van goh, is dit wel of niet reden om eruit te gaan? Ja, de arts van de ploegen, alle artsen van alle ploegen hebben natuurlijk gewoon de plicht om voor de gezondheid van de renners op te komen. Dat is ook onze regel nummer 1. We komen op voor de gezondheid van de renners. Dus wij zullen altijd daarvoor kiezen. Ja. Hoe moeilijk dat ook is. En gelukkig, ja, dat doet de ploeg van Patrick Lefevre ook. Die kiezen heel duidelijk. Ja, het is natuurlijk vreselijk voor die ploeg. Want ze maken grote kans om deze grote ronde te winnen. Alhoewel wij natuurlijk het heel moeilijk zouden maken. Maar ja, dat ze er dan toch voor kiezen om... Om hem eruit te halen is natuurlijk gewoon heel zuur, maar ook heel duidelijk kiezen voor de gezondheid van je renner. Nou, dat vind ik, daar kan ik alleen maar achter staan. Ja, hoe kijkt u daarnaar, meneer Van Ranst, dat het wel dus ook tussen ploegen misschien wel een ander beleid kan zijn, omdat het niet centraal geregeld is? Oh, ik denk dat de ploegen daar heel verstandig mee omspringen. Hun grootste asset zijn natuurlijk die renners. En het leven stopt echt niet na de Giro. Dus er komen dan nog heel andere koersen en heel belangrijke koersen aan. En dan wil je een gezondheid van een renner, een jonge, beloftevolle renner, zoals Evenepoel, dat wil je gewoon niet maar de minste kans voor nemen. Ja. Dank jullie wel, viroloog Mark van Ranst en algemeen directeur van Jumbo-Visma Richard Plugge. Voorlopig komt er geen gratis kinderopvang, dat weten we. Maar een aanzienlijk belastingvoordeel voor gezinnen wordt wel afgeschaft gewoon. En daarover is een groot deel van de Tweede Kamer kritisch. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Wat is er aan de hand? Ja, het gaat om de inkomensafhankelijke combinatiekorting. En dat is een regeling om ouders die werken tegemoet te komen bij de kosten van de kinderopvang. Zodat mensen gestimuleerd worden om meer te werken. En de coalitie wil hier vanaf. Want de kinderopvang zou gratis worden en dan is die regeling niet meer nodig. Maar nu werd dan wel duidelijk eind april dat de gratis kinderopvang niet per 2025 ingaat, maar in 2027, 2 jaar later dus. Maar het belastingvoordeel, ja, dat wordt wel afgeschaft. En dus dreigen mensen die na 1 januari 2025 hun eerste kind krijgen een belastingvoordeel van €2700 per jaar mis te lopen, terwijl daar dan geen gratis kinderopvang tegenover staat. En hoe wordt daar in de Tweede Kamer op gereageerd? En dan vooral natuurlijk ook de oppositie? Ja, die zijn echt heel fel. Die waren al geïrriteerd dat de gratis kinderopvang of de bijna gratis kinderopvang 2 jaar wordt uitgesteld. En die worden ja helemaal boos dat dit dan het gevolg is, legt Jesse Klaver van GroenLinks uit. Omdat het echt een boete is voor gezinnen met kinderen. Die zouden namelijk die gratis kinderopvang krijgen. Die krijgen ze niet. Dit gaat over 2 verdieners. Mensen die samen proberen een gezin te runnen, samen te werken. En nu die belastingkorting die ze kregen van €225 per maand, ja, die verdwijnt. En dat is een hele harde klap. En het leven met kinderen is al ontzettend duur. En dan haalt de overheid ook nog eens dat geld weg. Dat is gewoon onrechtvaardig en daarmee is de gezinsboete. Ja, felle kritiek dus vanuit in dit geval GroenLinks, maar de hele oppositie. Ja, en is het dan alleen de oppositie? Of als ik woorden als belastingvoordeel hoor, dan denk ik ook aan de VVD bijvoorbeeld. Ja, ook de coalitiepartijen zien wel dat dit een probleem is. De VVD zegt, ja, dit raakt mensen in de portemonnee. Het CDA zegt, ja, we willen van de minister wel weten hoe dit uitpakt voor de gezinnen. En het verst gaat Steven van Weijenberg van D66. Hij is bang dat in tijden dat er toch al krapte is op de arbeidsmarkt, dat dit maakt dat mensen misschien wel minder gaan werken. Het belastingvoordeel is bedacht om te zorgen dat werken gaat lonen. Nou, dat is hartstikke goed, hè, voor werkende ouders met jonge kinderen. Alleen er komt gratis kinderopvang. Ja, dan vind ik het ook niet onlogisch dat dit voordeel dan verdwijnt. Maar ja, je kunt natuurlijk niet tegen een groep ouders zeggen, ja, sorry, we hebben vertraging met de gratis kinderopvang, met dat belastingvoordeel, ja, dat bent u alvast kwijt. Dus dat wil D66 anders doen. Ja, dus ook vanuit de coalitiepartijen is er wel kritiek op het kabinet. Ja, maar als ze ook daar vinden dat het knelt, waarom is het dan nog niet opgelost? Ja, omdat het kabinet de broekriem moet aanhouden en de afschaffing van dat belastingvoordeel, dat was al ingeboekt in de begroting. Dus ja, als je het belastingvoordeel wel wil gaan verlengen, dan moet dat ergens van betaald worden. En hoe dat dan betaald moet worden, moet je mensen meer belasting laten betalen of moet je gaan bezuinigen? Ja, daar denkt de coalitie heel verschillend over. Daar zijn ze gewoon nog niet uitgekomen. Bovendien zeggen ze, ja, over de koopkracht, wat mensen te besteden hebben, daar beslissen we traditioneel in augustus in aanloop naar Prinsjesdag over. Dus dat gaan we nu ook in augustus pas doen. En ze zeggen, ja, het kan ook wel, want het afschaffen van de belastingvoordeel, dat geldt alleen voor mensen die na 1 januari 2025 voor het eerst een gezin vormen, een kind krijgen. Dus er is ook nog wel tijd om dit te gaan regelen. Gaat morgen het debat over de kinderopvang verder? Gaat het alleen hierover? Nou, er zijn meer politieke knopen door te hakken, maar dit is toch wel een heel belangrijk punt wat op tafel ligt en waar we de komende weken ook wel over gaan horen. Oké, dankjewel. Roel Bolsius voor nu dan. Even naar Dennis Mooij bij de ANWB. De meeste vertraging heb je op dit moment op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Want er is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Nederweert en Gratum staat 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Oponthoud is nu een half uur. Even terug naar de Giro d'Italia. Remco Evenepoel dus weg vanwege een coronabesmetting. En door dat afhaken van de Belg is Geraint Thomas van Ineos de nieuwe leider in het algemeen klassement. En hij ziet zichzelf nog niet als topfavoriet om de Giro uiteindelijk te winnen. I don't worry about all that sort of stuff. Who's favorite and that? We're definitely in a strong position. But UAE are looking good with Almeida and the team behind him and also Jumbo and with Roglic. We're definitely strong, but favorite or not, I don't know. I'll leave that to Betfair.com or whoever you use. Ja, Thomas zegt dat Ineos er goed voor staat, maar dat team UAE met Joao Almeida en Jumbo-Visma met Primoz Roglic ook kanshebbers in huis hebben. AZ-speler Tijani Reinders is voor het eerst opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Reinders wordt beloond voor zijn goede seizoen in Alkmaar. Hij heeft in de Eredivisie 4 keer gescoord en is ook vaak belangrijk met de aangevers, de assists. Eind deze maand maakt de bondscoach Ronald Koeman zijn definitieve selectie bekend voor de finale van de Nations League. Jan Strooyer blijft langer dan gepland verbonden aan FC Twente. De huidige technisch directeur van de club zou na de seizoen afscheid nemen, maar blijft nu in ieder geval tot 1 september om zijn opvolger Arnold Brugink in te werken. Brugink heeft zelf aangegeven dat hij de hulp van Strooyer tijdens de zomerse transferperiode goed kan gebruiken. Twee advocaten in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en 16 andere verdachten willen geen zaken meer doen waar kroongetuigen worden ingezet. Ze zien het gebruik van kroongetuigen als oorzaak van de incidenten rond het proces. En ze vinden dat als de advocaten geen kans krijgen de inzet en verklaringen van kroongetuigen aan te vechten. Vandaag was er weer een Marengo-zitting. De eerste na de arrestatie van Ines Wesky, de advocaat van Taghi. Of we moeten al zeggen, voormalig advocaat van Taghi. De rechtbankvoorzitter zei niets over Wesky. Advocaat Nico Meijering, die zijn laatste pleidooi hield, begon er wel over. Het voelt uiterst ongemakkelijk om nu ook maar weer stoïcijns door te gaan met de zaak inhoudelijk te bepleiten, terwijl onze collega, onze goede en zeer gewaardeerde collega, vastzit. Meijering en zijn kantoorgenoot Christian Vlokstra treden al jaren op in processen met kroongetuigen, maar hun kantoor stopt daar na Marengo mee. Ze vinden dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen en maken zich zorgen. Zorgen over de toekomst van de strafadvocatuur, vertelt Vlokstra aan verslaggever Matthijs van der Wiel. De zorgen zijn heel breed. Enerzijds natuurlijk de verharding binnen de criminaliteit, die ook leidt tot verharding binnen het strafproces door de inzet van kroongetuigen. De excessen die we gehad hebben in Marengo, de moorden, maar ook de andere incidenten, nu weer het meest recente incident van mijn collega Ines Wesky. Het feit dat wij geen verbetering zien in de toekomst, met name ook omdat het Openbaar Ministerie vierkant achter de inzet van kroongetuigen blijft staan en ook geen zelfreflectie toont over al hetgeen in Marengo is gebeurd, maakt dat wij vinden, ja, dit is een onwerkbare situatie aan het worden in de toekomst, is soortgelijke zaken. Waarom is het onwerkbaar voor u? Waarom kunt u uw werk niet goed doen? Nou, enerzijds dus omdat het strafproces zo onder druk komt te staan, door die criminele dynamieken die van buiten in het proces worden getrokken door die kroongetuigen, dat is één. Daarnaast hebben we te maken met een Openbaar Ministerie die wat voortdurend de integriteit van advocaten aanvalt in dit soort processen, ook die van ons. En voor de duidelijkheid, op het moment dat er strafbare feiten worden gepleegd door advocaten, moet dat worden aangepakt. Daar is geen twijfel over. En tegelijkertijd worden onze werkomstandigheden, bijvoorbeeld in de EBI, in Vught. In Vught, waar de zwaarste verdachten zitten, om het zo maar te zeggen. Ja, die worden zodanig ingericht dat wij eigenlijk niet meer normaal ons werk kunnen doen. Dus het is een onwerkbare situatie geworden. Het is een onverantwoorde situatie geworden. En wat wij ook geschetst hebben van, kijk, nu zit de rechtbank en het OM en advocaat kroongetuigen zitten in de beveiliging, maar het is wachten tot ook de advocaten van verdachten in beveiliging zitten. U had het vanochtend over de arrestatie van Wesky en die nieuwe realiteit en het onwerkbaar worden. Hoezo heeft de arrestatie van mevrouw Wesky uw werk bemoeilijkt? Nou ja, kijk, de arrestatie van Ines Wesky gaat mijn werk bemoeilijken, omdat naar aanleiding van die arrestatie erop kan wachten, dat er weer allerlei extra maatregelen gaan genomen worden, in het contact tussen een advocaat en cliënten, dit soort zaken. En die worden vaak over de hele breedte dan genomen, niet op specifieke kwesties. Het probleem is natuurlijk dat de criminaliteit verhardt en dat criminelen meedogenlozer worden. Is het dan de oplossing om te zeggen tegen het Openbaar Ministerie en politie, stop met die kroongetuigen, want dan vraag je ze om gas terug te nemen? Ja, wat ik vraag aan het Openbaar Ministerie en de politie is om te reflecteren op de inzet van de kroongetuigen als een soort van heilige graal in de opsporing. Kijk naar alle zaken, zware strafzaken vanaf 2016. Die worden bijna allemaal afgedaan op PGP-bewijs. Versleutelde telefoonberichten. Precies. Kijk, dat middel van een kroongetuig is ooit bedacht in de jaren 70 tegen de gesloten maffiagemeenschap in de Verenigde Staten. En ik begrijp niet dat anno 2023 nog steeds gedaan wordt alsof dat de heilige graal is, terwijl ondertussen de een naar de andere zaak wordt afgedaan op basis van PGP-bewijs. Dus mensen die dit thuis horen zullen denken, alle middelen zijn geoorloofd om hele zware criminelen te pakken. En als een kroongetuige daarbij kan helpen, dan is dat mooi, want ze moeten worden opgepakt. Ja, maar dat is precies wat het OVV, het Onderzoeksraad voor de Veiligheid, heeft blootgelegd in het rapport over de moorden rondom Marengo. Dat die oogkleppen van opsporingsbelangen en vervolgingsbelangen er juist voor gezorgd hebben dat de veiligheid van derden uit het oog is verloren, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Dus ik denk dat ook de luisteraar dan denkt, ja, je kunt het moorden wel stoppen enerzijds, maar als het moorden opleeft anderzijds, waar zijn we dan per saldo? Iemand die dit hoort zou kunnen denken, ze hebben gewoon niks in te brengen met een kroongetuige die zijn maten verlinkt. Nog even ze het op. Ja, goed, kijk, als mensen denken dat wij dat doen voor onszelf, dan moeten ze dat vooral denken. Maar ik denk dat wij proberen hebben duidelijk te maken vandaag, is dat wij een rol en een taak en een functie hebben binnen die rechtsstaat. En dat wij juist door die belemmeringen die wij ondervinden en door de extra spanning die erop komt, wij die rol niet meer goed kunnen uitvoeren. En dat benadert uiteindelijk de rechtsstaat. Het gaat niet om mijn cliënt, het gaat om de rechtsstaat. Christian Vlokstra, advocaat in het Marengo-proces. Matthijs van der Wiel sprak met hem. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Een vreemd moment op een conservatieve bijeenkomst in het Verenigd Koninkrijk. Net als politicus Jacob Rees-Mogg begint te spreken, verringt een man zich voor het spreekgestoelte. You look very nice people and I'm sure you are fantastically nice people. But I would like to draw your attention to a few characteristics of fascism. Just because you are... Jullie zijn vast aardige mensen, zegt hij, maar ik wil jullie aandacht vestigen op wat kenmerken van het fascisme. De man werd snel afgevoerd en achteraf zei klimaatactiegroep Extinction Rebellion dat hij namens hen sprak. 4. Voor iedereen die eigenlijk een moestuin wilde beginnen, maar tot zijn schrik merkt dat het alweer half mei is, heeft RTV Drenthe goed nieuws. Ze keken mee bij een volkstuin in Havelte en er zijn genoeg groenten die je nu nog kunt zaaien om deze zomer alsnog te oogsten. In de top 5 van volkstuinder Huub Holterman staan spinazie, biet, dopert, plantui en... En nummer 1, absoluut nummer 1, hele leuke plant om te verbouwen, courgette. Courgette, als je goede vruchtbare grond hebt en er is genoeg zon en je geeft genoeg water, dan krijg je geheid een mooie opbrengst. 3. In Sri Lanka rijden 1 miljoen tuk-tuks. Dit vervoersmiddel is van oudsher een begrip op het eiland. The tuk-tuks are an essential part in Sri Lankan lives. It plays a huge part in our economy and our transportation sector. There are tuk-tuk drivers that have been driving these tuk-tuks for decades. Ja, sommige chauffeurs rijden al decennia op hun tuk-tuk, maar behalve flexibel en vertrouwd is het voertuig ook inefficiënt en vervuilend. Bovendien komt het armlastige Sri Lanka maar moeilijk aan voldoende brandstof. Met steun van de Verenigde Naties gaat het daarom de helft van alle tuk-tuks elektrificeren. Niet alle chauffeurs die persbureau Reuters sprak waren daar enthousiast over, want elektrische tuk-tuks kunnen maar 80 tot 100 kilometer ver rijden op één lading. Te weinig vinden veel chauffeurs. 2. Steeds meer wetenschappers bestuderen diergeluiden in de oceaan en die nemen ze dan op met onderwatermicrofoons. Enige probleem, zo schrijft The Guardian, het is voor mensen ontzettend lastig te horen welk soort een geluid maakt. Hoor maar. Indiaanse wetenschappers is het nu gelukt een kunstmatige intelligentie te trainen de geluiden wel snel te herkennen. Nou, misschien wist u het wel, maar dit laatste geluid was een Bokon Kickforce vis. Al komt zelfs dit programma er niet altijd uit. Wetenschappers hebben nog altijd geen idee welk soort het eerste geluid maakt. 1. Taylor Swift trad gisteravond op in Philadelphia. Daar onderbrak ze het nummer Bad Blood om een van haar fans in het publiek te verdedigen. Er werd aangesproken door een iets te fanatieke beveiliger. Ja, het is een beetje lastig te horen, maar Swift roept... Hey, ze is oké, en even later, ze deed helemaal niets. En hey, stop, tegen de beveiliger. En daarna zingt ze soepel door alsof er niets is gebeurd. NPO Radio 1, podcast. We kunnen ons niet veroorloven om die ontwikkelingslanden ook eerst een fossiele ontwikkeling te laten doormaken. We bevragen onderzoekers die streven, worstelen, falen en slagen. Ja, en we hebben er heel lang aan gewerkt, dus er staat wel wat op het spel. In een kwartier praten we je bij. Die deeltjes die komen uit het universum en er zijn heel veel deeltjes die uit het universum komen. Kennis & Co. En dat blauwe licht, dat willen we meten. De weekendbijlage van Nieuws & Co over wetenschap. Ik zou het persoonlijk heel erg jammer vinden als die gletsjers verdwijnen. Luister Kennis & Co, een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan de Familie. De ondernemingsuitdaging van vandaag? Zeg ABN AMRO, stel nou dat mijn bedrijf te maken krijgt met cybercriminaliteit. Is mijn schade dan gedekt? Ja, we kunnen een cyberverzekering voor je regelen. Dan ben je beschermd tegen schade door allerlei online incidenten. En je krijgt meteen een gratis cyberscan. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. Als een asieldiscussie polariseert binnen de familie. Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Nou, dat is beter dan zo egoïstisch. Dan kan je het volgende doen. Benoem het belang van jullie band. Je bent dan misschien de softie, maar je bent ook mijn kleine meid. Hier is je nou ineens de softie. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach. Er is altijd iets te doen. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. De Oekraïense president Zelensky zette vandaag zijn Europese tocht voort. Sprak met de Britse premier Sunak over de mogelijke levering van straaljagers. Straks vraag ik aan Bob Deen van Klingendaal wat zijn Europa-tour kan betekenen voor de oorlog in Oekraïne. En de man die tijdens Feyenoord-Ajax een aansteker op het hoofd van Ajax-speler Davy Klaassen gooide, stond zojuist voor de rechter. Eerst het NOS-journaal Robert Baltus. Het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne lijkt dichterbij te komen. NAVO-topman Stoltenberg verwacht dat de lidstaten in juli instemmen met een meerjarenplan om Oekraïne te helpen, om aan militaire vereisten te voldoen. Dat betekent onder meer dat het land de overstap moet maken van middelen uit de Sovjet-tijd naar standaarden van de NAVO. Stoltenberg zei eerder dat Oekraïne pas lid kan worden als de oorlog voorbij is. De NAVO wil voorkomen dat het bondgenootschap in een groter conflict wordt betrokken. De Turkse president Erdogan heeft net geen absolute meerderheid gehaald bij de presidentsverkiezingen en daarom is een tweede stemronde nodig. Ook Turkse Nederlanders mogen nog een keer naar de stembus, zegt buitenlandredacteur Gulsay Ersertin. Waarschijnlijk gaan zij dan al eerder stemmen. De tweede ronde in Turkije is op 28 mei. En de Turkse Nederlanders mogen al van 20 tot en met 24 mei naar de stembus. De belangrijkste uitdager van Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, haalde net geen 45% van de stemmen. Erdogan haalde 49,5%. Bij de volgende ronde neemt hij het alleen nog op tegen Kılıçdaroğlu. De andere kandidaten vallen af omdat ze te weinig stemmen kregen. De Nederlandse bank heeft in het geheim 10,4 miljard euro aan goudstaven en gouden munten verhuisd. Het goud lag eerst in een kluis in Haarlem en is nu naar een nieuw DNB-centrum in Zeist gebracht. Ook bankbiljetten met een totale waarde van 4,5 miljard zijn van Haarlem naar Zeist verhuisd. De man die tijdens de wedstrijd Feyenoord-Ajax een aansteker gooide tegen het hoofd van Ajaxie Davy Klaassen, u hoorde dat net, is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. De straf valt lager uit dan geëist, omdat de dader ernstig is bedreigd. En bondscoach Ronald Koeman heeft de voorlopige selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de Nations League Finals, die volgende maand in Nederland worden gespeeld. AZ-speler Reinder zit erbij, net als drie spelers van landskampioen Feyenoord. In het Marengo-proces hebben de advocaten van een medewerker van de medeverdachte van Meridouan Taghi gezegd dat ze bezorgd zijn over de toekomst van de advocatuur. Advocaat Christian Vlokstra noemde de aanhouding van zijn collega Ines Wesky een schok en noemde haar rol als advocaat van de hoofdverdachte de meest ingewikkelde rol in een proces dat qua verharding geen gelijke kent. De advocaten herhaalden ook hun kritiek op de inzet van een kroongetuige, waardoor volgens hen onbeheersbare risico's de rechtszaal ingebracht worden. En ze vroegen de rechtbank daar in het vonnis een oordeel over te geven. Een zeiler is vanochtend gered nadat hij de hele nacht in een duwbak op het IJsselmeer had gelegen. Voordat hij zichzelf daar op het droge had weten te krijgen, heeft hij uren moeten zwemmen. Zijn boot was omgeslagen. De kustwacht zag dat lege zeilschip gelukkig en schakelde de KNRM in die hem heeft gered. Wat deze meneer allemaal heeft meegemaakt en alleen al een nacht doorbrengen op een duwbak met een korte broek en een shirtje aan. Ja, je kan je voorstellen wat er allemaal had kunnen gebeuren. Een duwbak wordt meestal voortgeduwd door een ander schip. Het weer. Het is bewolkt en dichte regen trekt van west naar oost. Vanavond wordt het droog en klaart het op. De temperatuur daalt naar 9 tot ongeveer 5 graden. Morgen een frisse noordwestelijke wind. Het wordt 13 tot 15 graden aan de kustbuien. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. De files worden alweer korter. Er staat nog 140 kilometer bij elkaar opgeteld. Dit is wat er nog opvalt. De A1 van Hengelo naar Apeldoorn tussen Deventer-Oost en Twello staat 2 kilometer file door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstroken. Dat kost je een klein kwartiertje extra. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Weert-Noord en Kelpen-Oler nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Op de A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en het Gelredome heb je ook nog 10 minuten vertraging. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Vertrek met Holland America Lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een cruise naar Noord-Europa. Holland America Lijn. Met wie anders? Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op zuiver zuivelvolle kwark. Nu een bakje 500 gram van 3,59 voor maar 1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza. Echt lekker. Ga op avontuur in Noorwegen. Vaar mee met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. De meest comfortabele manier om Noorwegen te ontdekken. Stap 's middags aan boord en word 's ochtends wakker op je bestemming. En je auto, die kan ook gewoon mee. Dus waar wacht je nog op? Boek nu op hollandnorwaylines.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Noorwegen wacht op je. Boek nu je avontuur op hollandnorwaylines.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. NPO Radio 1. NOS NTR. Nou, onder meer Italië, Duitsland en Frankrijk is president Zelensky nu in het Verenigd Koninkrijk voor een ontmoeting met de Britse premier Sunak. Het ging vooral over straaljagers. We spoke about the jets, very important topic for us. We want to create this jet coalition. Ja, Zelensky was duidelijk over zijn wens. Hij zou graag een straaljagercoalitie willen zien. Mark Visser. Nieuws en Co. Maar het ging niet in al die gesprekken over die straaljagercoalitie alleen. Zelensky heeft tijdens een Europa-tour, ze noemen hem maar even, meer opgehaald bij verschillende leiders. Ze ziet Oekraïne-deskundige Bob Deen van Instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat werd dus wel over die straaljagers, in ieder geval met Sunak ook gesproken. Waarom zijn die zo belangrijk voor Oekraïne? Nou, die zijn vooral belangrijk voor de wat langere termijn, want Oekraïne heeft luchtverdediging nodig. Maakt zich zorgen dat hun luchtverdedigingssystemen opraken, maar heeft ook die straaljagers nodig voor het langere termijn conflict met Rusland dat zij verwachten. Want op heel korte termijn kunnen ze die nog niet inzetten. Dus dit was één van het gedeelte van het gesprek van Zelensky, maar het andere gedeelte ging ook over dingen die hij nog nodig heeft voor het komende offensief. Toch even eerst nog over die straaljagers en een straaljagercoalitie. Sunak zegt, ik sta daar niet negatief tegenover. Wat betekent dat dan voor de steun? Betekent dat dat ze er wellicht op gaan komen? Ja, die rol hebben de Britten in het verleden ook wel gespeeld. Die worden vaak ingezet, ook strategisch, door Oekraïne als een soort van wegbereiders. Dus dat deden ze met de tanks ook. Er was een lang terughoudendheid van vooral de Duitsers om Leopard-tanks te gaan leveren. En toen kwamen de Britten eigenlijk als eerste met hun Challenger-tanks. En daarmee ontstond een soort internationale tankcoalitie, waar aan het eind zelfs ook de Amerikanen aan meededen. Nou, dat probeert Zelensky nu ook te doen, maar met als probleem dat de Britten geen F-16's hebben. Die hebben andere soort gevechtsvliegtuigen, Typhoons, die willen ze niet leveren aan Oekraïne. Maar ze kunnen wel piloten gaan trainen voor onder andere het gebruik van vliegtuigen zoals de F-16. Wij hebben wel F-16's. In Nederland. Ja. Premier Rutte heeft daar in ieder geval de deur bij Zelensky op een kier gezet. Maar kunnen wij beslissen of we ze gaan leveren wel of niet? Of zijn we dan toch weer van anderen afhankelijk? Nou, dat zijn we afhankelijk van de Verenigde Staten, want die moeten een exportvergunning afgeven. Dat is dan het juridische verhaal. En ook het politieke verhaal is dat Nederland niet zomaar uit zichzelf F-16 zou gaan leveren als de Verenigde Staten daar tegen zouden zijn. Dus wat je ziet gebeuren is dat Zelensky iedere keer probeert weifelende lidstaten over de streep te trekken door coalities te bouwen. Zodat ze ook druk op elkaar gaan uitoefenen. En dat doen de Oekraïners heel slim. Waar is het gelukt? Zeg maar. Wat heeft hij allemaal wel gekregen aan extra steun tijdens deze Europa-tour? Vooral bij de Duitsers. Dat was echt opmerkelijk hoe groot het pakket was dat bondskanselier Scholz aankondigde. Dat was zo rond de 2,7 miljard euro. Bijna een verdubbeling van wat Duitsland tot die tijd had toegezegd. Met ook zware wapensystemen. Weer Leopard tanks, artillerie, maar ook luchtverdedigingssystemen zoals de IRIS-T. En gevechtsvliegvoertuigen zoals Marders. Dat is echt een heel serieus pakket. En dat zal Oekraïne ook helpen met dat komende offensief. En daaraan zie je dat die westerse bondgenoten, de NAVO, eigenlijk met elkaar nu eens zijn. Ze moeten het soort wapens leveren dat Oekraïne in staat stelt om ook zijn gebied te bevrijden. Niet alleen maar om de Russen tegen te houden. Ja, voordat dat lang verwachte tegenoffensief waar het al natuurlijk over gaat. Hoe snel kunnen die spullen in Oekraïne zijn als ze nu worden beloofd? En dat weten we niet, omdat er soms ook wel enige voorbereiding al gedaan is voordat zo'n belofte wordt gegeven. Of in andere gevallen dat het juist heel lang duurt, zoals met de Amerikaanse tanks. Die werden wel toegezegd, maar de Amerikanen weten dat duurt heel lang voordat die inzetbaar zijn. De Leopards kunnen in theorie vrij snel, omdat ook andere landen die al geleverd hebben en Oekraïne dus de logistieke structuur daar al klaar voor heeft. Maar precies hoe lang het duurt, dat weet ik niet. En dit is een van de redenen waarom Zelensky ook een paar keer gezegd heeft: we wachten nog eventjes met het offensief, we hebben net nog wat meer spullen nodig, we moeten ons net nog wat beter voorbereiden. Maar wat denkt u, welke spullen zijn dus zo belangrijk om dat tegenoffensief te kunnen beginnen? Is dat die Leopard, moet je die eerst hebben om daar überhaupt maar aan te kunnen denken om te beginnen? Ja, hij heeft ook al gezegd, en dat zei de minister van Defensie ook, we zouden in principe al kunnen beginnen, alleen dan zijn we bang dat we meer verliezen lijden. Ik denk dat ook een belangrijk component is de luchtverdediging. Wat de Duitsers gaan leveren, dat IRIS-T-systeem, dat zou Oekraïne kunnen gebruiken om delen van het land te beschermen, zodat ze andere systemen vrijspelen om aan het front meer te staan en zich te verdedigen tegen die Russische luchtmacht. En we hebben net gezien dat Oekraïne een paar gevoelige klappen heeft uitgedeeld aan die Russische luchtmacht. Zij hopen natuurlijk dat de Russen niet durven om met hun luchtmacht de Oekraïnse grondtroepen aan te vallen. Nou, waar heeft hij inmiddels 9 buitenlandse reizen gemaakt, Zelensky? Was dit meer van hetzelfde of toch nog weer iets extra's? Nee, het was in principe meer van hetzelfde. Hij wordt strategisch ingezet ook in het lobbyproces. Dus eerst wordt de weg voorbereid door diplomaten, door allerlei activisten die komen, door de Ramstein-vergaderingen van de landen die vergaderen over potentiële wapensteun aan Oekraïne. En dan komt er zo'n gevoelig moment dat een besluit moet vallen en dan komt Zelensky. Nou, dat doet hij nu met wapens, maar hij komt ook nog voor een tweede reden, en dat hoorden we net in het journaal. De NAVO vergadert nu heel druk in voorbereiding op de NAVO-top in juli over de potentiële NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. En daar zal Zelensky ongetwijfeld ook over gesproken hebben. Maar moeten daarmee alle lidstaten akkoord gaan? Dus ook bijvoorbeeld Turkije? Turkije en ook, niet onbelangrijk, Hongarije. Dat is een van de landen die het meest dwars lag daarover. Nou, hier probeert Zelensky hetzelfde te doen. Eigenlijk een coalitie te bouwen van landen die dan druk op mensen als Orbán en, nou ja, wie weet, na de volgende verkiezingen Erdogan, uitoefenen om toch akkoord te gaan. En er wordt nu hard gewerkt aan een tekst waar iedereen zich in kan vinden. En zijn rol is iedere keer om met politieke leiders te spreken die hem graag ontmoeten, omdat hij natuurlijk ook een charismatisch en wereldberoemd inmiddels persoon is, en hen dan net nog even dat extra zetje te geven, zodat ze misschien wel akkoord gaan of iets beloven wat ze, als hij niet gekomen was, niet gedaan zouden hebben. En zou het dan zelfs kunnen dat Oekraïne eerder lid is dan Zweden? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat lijkt me sterk. Ik begrijp dat er gesproken wordt over de stappen die Oekraïne nog zal moeten nemen voordat het lid wordt. En de NAVO heeft allerhande standaarden, niet alleen militaire, maar ook politieke. En een deel van die standaarden die overlappen met wat de Europese Unie ook van Oekraïne eist, inclusief op het gebied van goed bestuur. Dat denk ik niet. Het obstakel voor Zweden is vooral Turkije. Het obstakel voor Oekraïne zullen nog wel wat meer landen zijn. Dank. Oekraïne-deskundige Bob Deen van instituut Klingendaal. De man die met een aansteker het hoofd van Ajaxiet Davy Klaassen raakte, krijgt 60 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat heeft de politierechter bepaald. Eerder kreeg hij van de KNVB al een gebiedsverbod. Klaassen liep tijdens de halve finale van de beker tussen Feyenoord en Ajax, want daar gebeurde het, een hoofdwond op, waardoor hij niet verder kon spelen. Verslaggever Sander van Hoorn is bij de rechtbank in Dordrecht. Die uitspraak valt samen met de huldiging van Feyenoord, toevallig waarschijnlijk, maar speelde toch een rol in de rechtszaal? Het is volstrekt toevallig dat het op dezelfde dag gebeurt, maar het speelde inderdaad een grote rol in die rechtbank. De officier van justitie en de rechter die legden allebei de link tussen aan de ene kant het mooie van het voetbal, maar tegelijkertijd de verhuftering in de woorden van de rechter op de tribunes. En die ziet dat echt wel als een trend. En dus legt hij ook een zware straf op, want hij vindt echt dat er een signaal gegeven moet worden dat dit niet kan. Dat je dus niet dingen op het veld gooit. Ja, dat was natuurlijk ook toen we dat zagen gebeuren, dat je denkt, ja, waarom doe je zoiets? Heeft de verdachte er zelf iets over gezegd? Ja, hij zegt dat hij spijt had. Hij had flink wat gedronken, was aangeschoten. Onverwerkte issues uit zijn verleden voerde hij aan in de rechtbank. En hij zou het allemaal nooit zo gedaan hebben als hij het weer moest doen. En vooral enorm geschrokken, zegt hij, van de haat die hij online heeft gekregen. Zowel van de kant van Ajax als de kant van zijn eigen club, Feyenoord. En niet alleen hij, zei hij, zijn gezin is bedreigd, zijn werkgever is bedreigd, zijn vrienden zijn erop aangesproken. Foto's van zijn kinderen die online zijn geplaatst. En ja, dat heeft ertoe geleid dat de rechter hem uiteindelijk een lagere straf heeft opgelegd. Want ook voor die trend, dus aan de ene kant de verhuftering op de tribunes, aan de andere kant dus het eigen rechterspelen van mensen. Voor beide trends had de rechtbank geen goed woord over vandaag. Tijdens de onderbreking van de wedstrijd sprak John de Wolf wijze woorden. Gebruik je verstand, riep hij. Hij gebruikte daarna nog een krachtterm die ik hier niet zal herhalen. Eigenlijk heb ik daar niet heel veel aan toe te voegen. Het is aan de rechter om te oordelen over strafbare feiten als deze. Niet aan mensen die vinden dat ze iets op social media moeten posten. Ja, daar waarschuwde de politie toen ook meteen voor van laat het aan ons. We gaan nu niet ook deze man bedreigen. Deze uitspraak, Sander. Is dit nu nieuwe jurisprudentie? Betekent het dat we de jurisprudentie voor eventuele andere zaken op dit gebied, dat dan naar deze zaak verwezen wordt en naar deze uitspraak? Het cliché-antwoord luidt, Mark, elke zaak is uniek. Dit was een hard voorwerp, een aansteker. Geen leeg glas bier of vol glas bier. Het raakte een speler en daarmee is het mishandeling. Dus dat is in deze zaak specifiek aan de orde. Maar ze hopen natuurlijk met het opleggen van deze straf hopen ze te bereiken dat mensen na gaan denken voordat ze iets op het veld gooien. En dat is natuurlijk ook de achtergrond van alle maatregelen van de KNVB. In eerste instantie om deze man een stadionverbod in het hele land op te leggen van 9 jaar. Maar natuurlijk ook al die maatregelen, die regels die gelden voor scheidsrechters om het spel te staken, dan wel stil te leggen. En nou ja, ook jij weet, dat is de afgelopen weken veelvuldig gebruikt. En dat is er allemaal op gericht om ervoor te zorgen dat er weer normaal gedaan wordt op de tribunes. Sander van Hoorn, dank je wel. Even naar Dennis Mooij bij de ANWB. De files worden nog steeds snel korter. Er staat nog 65 kilometer file. De meeste leveren niet meer dan een minuutje of 5 vertraging op. Grootste uitzondering is de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Er is dan ook een ongeluk gebeurd. Tussen Badmen en Twello staat 6 kilometer. Je bent een kwartier extra kwijt. 2 rijstroken zijn dicht. Minister Jetten van Energie wil vanaf het najaar vaker windmolens op zee stil laten zetten als trekvogels overvliegen. Want zaterdag werden windmolens bij Borselen en Egmond aan Zee 4 uur stilgezet. En dat was volgens Jetten een internationale primeur. De vogeltrek is sinds een half jaar makkelijker te voorspellen. Een promovendus van de Universiteit van Amsterdam kwam toen met een voorspellingsmodel. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Door een stroompiek in het Groningse Meeden ontstond zaterdag tijdelijk te hoge spanning op het netwerk. Hierdoor brandde bij meerdere inwoners apparatuur door. Wat er in Meeden gebeurde is uitzonderlijk, maar laat het volgens netbeheerder NX zien dat het net ook op laagspanningsniveau begint te piepen en te kraken. Thijs Derksen is net- en capaciteitsmanager bij Enexis. Goedenavond. Goedenavond. Ja, laten we bij die situatie in Meeden beginnen. Vanavond is er ook een bewonersbijeenkomst. Daar worden ze bijgepraat. Wat is er zaterdag gebeurd? Afgelopen zaterdag waren er werkzaamheden om ons net te verzwaren. Dat had ook te maken met inderdaad de spanningsklachten voor de buurtbewoners. Alleen bij die werkzaamheden is iets uitzonderlijks gebeurd, waarbij bij een foutvleden in gebruikname er inderdaad een spanningspiek op het net is gekomen, onbedoeld, en waardoor inderdaad apparatuur van bewoners is geraakt. En komt dat ook omdat zaterdag was een hele mooie dag. Blauwe luchten, dus een brandende zon op de zonnepanelen. Een beetje wind ook voor de windmolens. Nou, de werkzaamheden hebben inderdaad als aanleiding dat door de alle energiebronnen, de duurzame energiebronnen en de lokale opwek, ons net niet toereikend was om dat aan te kunnen. Dus dat was inderdaad de aanleiding voor de werkzaamheden in die wijk. Alleen het incident wat heeft plaatsgevonden heeft echt te maken met een fout bij de ingebruikname. Dat onderzoeken we op dit moment wat er echt is gebeurd. Maar het betreft waarschijnlijk wel een menselijke fout. Okay, dus het is niet zo dat we niet alleen voor de vogeltrek, maar ook in dit soort gevallen windmolens stil moeten gaan zetten, omdat anders het net te zwaar belast wordt? Nee, ons net is wel ontoereikend voor alle ontwikkelingen in de, die eigenlijk in de wijken plaatsvinden. Denk aan zonnepanelen, elektrisch vervoer, warmtepompen. Daardoor gaan huishoudens echt veel meer stroom opwekken en ook verbruiken dan tot op heden. En daar zijn onze netten niet op berekend. Dus dat betekent wel dat wij als netbeheerders in ons hele verzorgingsgebied onze netten moeten gaan verzwaren in de wijken. Dus er zullen wel nog veel meer van dit soort werkzaamheden plaats gaan vinden de komende jaren. Ja, want dit kan overal gebeuren. Ja, het is een ongelukkige samenloop, zou je kunnen zeggen, maar het kan wel overal gebeuren, niet alleen in Meeden. Ja, het incident is ongelukkig, maar het feit dat wij in veel wijken in ons verzorgingsgebied de netten moeten gaan verzwaren, dat is een feit. Wat gebeurt er met de schade die dus inwoners hebben? Apparatuur die is doorgebrand, gaan jullie die vergoeden? Ja, Enexis vergoedt de schade. Op dit moment loopt daar een inventarisatie over hoe groot die schade is. Vanavond is inderdaad een bewonersbijeenkomst in Meeden georganiseerd. En daarin zullen wij ook de bewoners bijpraten en ook oproepen om hun schade bij ons te melden. Ja, is er al iets te zeggen over het bedrag? Nee, dat moeten we echt, het moet uit de inventarisatie komen. Het betreft, zoals nu lijkt, een viertal straten. En de apparatuur van desbetreffende huishoudens, dat moeten we inventariseren in hoeverre die wel of niet is geraakt door deze stroompiek. Wat kunt u, noemde al wat dingen, wat kunt u doen om dit soort dingen ook in de toekomst te voorkomen? Want we gaan natuurlijk alleen maar meer ook gebruik maken van duurzame energiebronnen. Er zullen vaker ook blijken dat het netwerk dus niet genoeg capaciteit heeft om op dit moment dat aan te kunnen. Wat kunt u doen? Nou, als netbeheerders hebben we een tweeledige aanpak. Ten eerste zullen wij gewoon onze netten grootschalig moeten gaan verzwaren. En dat doen wij door een wijkaanpak. Dus we zullen wijk voor wijk in ons verzorgingsgebied de wijken moeten gaan verzwaren. Dus dat betekent dikkere kabels leggen en meer transformatorhuisjes plaatsen. En dat zullen bewoners ook merken doordat er inderdaad tijdelijk overlast is in de straat en ook in het straatbeeld dus meer transformatorhuisjes zullen verschijnen. Ja. En tegelijkertijd zullen wij ook zullen we inzetten op eigenlijk, we noemen dat efficiënt netgebruik, maar vooral het stimuleren van maatregelen om piekbelastingen te voorkomen. En dan kun je denken dat je bijvoorbeeld opwek en verbruik dichter bij elkaar gaat brengen. Bijvoorbeeld dat je probeert de elektrische auto op te laden op het moment dat de zon hard schijnt. Dus om 12 uur 's middags bijvoorbeeld. Ja, dan heb je echt een piek aan opwek. En op het moment dat je daar ook verbruik tegenover kunt zetten, lokaal verbruik, dan belast je het netwerk minder. Dus niet alleen het elektriciteitsnetwerk is belangrijk, ook het aanpassen van het gedrag. Dank Thijs Derksen van Enexis. Dan, als een auto-onderdeel vastloopt, dan maak je hem gewoon even met je handen los. Maar hoe doe je dat in de ruimte? Want al weken proberen ingenieurs een niet uitgevouwen antenne op de ruimtezonde Juice los te krijgen. En dat is nu wel gelukt. Goedenavond, Alessandro Atze, ingenieur bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Goedenavond. Vorige maand is Juice gelanceerd richting Jupiter. Wat was er aan de hand met die antenne? Nou, hij werd in stappen uitgevouwd, zoals de bedoeling was. En de eerste twee stappen gingen goed. En toen merkten we dat bij de derde stap, dus het zijn twee antennes van ieder 8 meter. Dus die zijn allemaal opgevouwen om in de raket te passen. En toen het derde segment moest uitklappen, toen deed hij het niet. En dat was natuurlijk even schrikken. En daarna zijn we gaan kijken van waarom doet dit niet. We hadden gelukkig een camera aan boord die kon precies zien waar de antenne was en welk gedeelte vast zat. En op die manier hebben we 3 weken lang heel voorzichtig alles geanalyseerd. Ook met modellen, ook met een soortgelijke antenne op aarde om allerlei tests te doen. En pas toen we zeker waren van zo moeten we het gaan doen, toen hebben we het vorige week vrijdag geprobeerd. En dat is toen uiteindelijk wel gelukt. Weet je, jullie kunnen dat wel rustig dan gaan uitzoeken. Er is tijd om het te maken en om voorzichtig te experimenteren hoe je hem los zou kunnen maken. Ja, nou, je hebt een bepaalde tijdspan waarin het moet gebeuren, in verband met het mechanisme dat niet te lang zo kan blijven. Maar we hebben wel goed uitgekeken van, laat het rustig doen. Laten we de tijd ervoor nemen. Laten we eventjes goed naar alle aspecten kijken. Ook omdat, maar moet ik dan aan denken? Wat doe je dan? Want je kan dus niet inderdaad, zoals je zelf zou doen, met je hand even recht zetten. Dus je moet op afstand gaan proberen. Ja, dus we hebben gekeken naar de temperaturen. Die waren heel laag. Het was min 80 graden daar. Dus toen hebben we geprobeerd om hem warmer te krijgen door de satelliet in de zon te plaatsen, zodat dat gedeelte verwarmd werd. Mm-hmm. Nou, toen konden we zien dat hij na een tijdje toch een klein beetje ging bewegen als we de motoren aanzetten. Dus dat gaf een indicatie van als hij warmer wordt, dan doet hij het beter. Maar ja, dan moet je weer oppassen dat je andere instrumenten niet in gevaar brengt. Want als die te warm worden vanwege deze poging, dan heb je natuurlijk weer een ander probleem. Dus het moest echt heel veel wikken en wegen worden van wat kunnen we doen en wat mogen we doen. En op die manier hebben we dat echt nauwgezet aan geanalyseerd en uiteindelijk deze oplossing gevonden. En is het dan, toen het lukte, hetzelfde gejuichen wat we zien als een lancering slaagt? Nou, ik denk op een kleinere schaal, want het waren kleinere groepen die ermee bezig waren, maar er was zeker een grote opluchting en een hoop gejuich en een hoop blijdschap. Maar wat zou het gevolg zijn voor de missie als de antenne niet zou werken? Nou, RIME, dus dat is het radarinstrument dat deze radarantennes gebruikt, is 1 van 10 instrumenten, maar het is wel een belangrijk instrument om onder het ijs te kijken naar water. Dus het is niet dat de missie daardoor zou zijn mislukt, absoluut niet. We hebben nog 9 andere instrumenten, maar het was wel een heel belangrijk instrument. Dus het feit dat we hem volledig werken nu hebben, dat is natuurlijk een enorme opluchting. Ja, want ook door het reddingswerk, zeg maar, om hem te maken, daar zijn ook niet andere dingen bij beschadigd. Nee, we hebben echt alles heel voorzichtig bekeken. Ook met alle andere instrumententeams gesproken van wat kunnen we doen, wat mogen we doen. En op die manier hebben we echt een manier gevonden om gewoon alles te repareren of los te krijgen zonder dat er ook maar iets anders beschadigd is geraakt, absoluut. Is dit een kwetsbaar onderdeel? Is het iets wat vaker gebeurt in de ruimtevaart, dat een antenne niet loskomt? Nou, er zijn altijd mechanismen die helemaal ingeklapt zijn los moeten komen. Dat blijft altijd een beetje gevoelig. Het is in het verleden gebeurd, bijvoorbeeld met de Galileo's, die ook naar Jupiter was gegaan, een jaar of 15 geleden. Die had een antenne, een communicatieantenne, die was helemaal opgevouwen als een paraplu en die wilde niet open. En die is uiteindelijk ook niet open gegaan. Maar daar hebben de collega's van NASA een hele mooie oplossing gevonden door langer via een andere antenne dingen naar beneden te sturen. En op deze manier zijn het, ja, het is een risico. Het is iets wat je moet opklappen en je wil hem uitvouwen in de ruimte waar, zoals je al zei, je kan er niet even naartoe, je kan het niet eventjes openen. Dus het blijft altijd spannend. Maar het is gelukt, dat is mooi. Alessandro, het is gelukt. Dank, ingenieur bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. En dat was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van der Brink. Thijs, waar gaan jullie het over hebben? Ja, we hoorden het net al bij jullie. Twee topadvocaten in het Marengo-proces willen geen verdachten meer bijstaan in de rechtszaken met de kroongetuigen. De arrestatie van Ines Wesky is volgens hen het zoveelste bewijs dat de kroongetuigenregeling niet deugt. Zometeen een discussie daarover in Dit is de Dag. Gaan we naar luisteren, Thijs. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Kirsten Klomp, heel fijne avond. NPO Radio 1. De Europese Commissie heeft besloten dat de overname van Activision Blizzard door Microsoft mag doorgaan. Eerder zette de Britse toezichthouder nog een streep door die overname van de gamemaker voor $69 miljard. Maar volgens de Europese Commissie heeft Microsoft genoeg toezeggingen gedaan om oneerlijke concurrentie te voorkomen. De voetbalsupporter die een aansteker gooide tegen het achterhoofd van Davy Klaassen van Ajax is veroordeeld tot 30 uur taakstraf. Na het incident bepaalde de KNVB dat wedstrijden worden stilgelegd of gestaakt als supporters dingen op het veld gooien. De staatsmedia in Belarus hebben een foto gepubliceerd van president Lukashenko na aanhoudende geruchten dat hij ziek zou zijn. Hij staat in een bos met zijn hand in het verband. De 68-jarige Lukashenko is al dagen niet in het openbaar verschenen. Gisteren zou hij in Minsk een toespraak houden, maar dat ging niet door. En de Nederlandse bank heeft in het geheim 10,4 miljard euro aan goudstaven en gouden munten verhuisd. Het goud lag eerst in een kluis in Haarlem en is nu naar een nieuw DNB-centrum in Zeist gebracht. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht opnieuw regen. Morgen dan geregeld zon, maar in het noorden kunnen ook nog wat buien vallen. Het wordt maximaal 15 graden. En bij de ANWB zit Dennis Mooij. Het is bijna gedaan met de spits. Er staat nog een handje vol files en de meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Uitzondering is de A10 West richting de A10 Noord. Voor het Koenplein staat 4 kilometer. Je hebt 10 minuten vertraging.